Då var det åter dags att spela in ett avsnitt av den eminenta podden, Linuxpodden. Det här avsnittet är nummer 24. Vi har söndagen den 28 maj och nu börjar vi bli full styrka igen. Vi är inte helt hundra, men Martin kan ha fastnat i tullen på vägen ifrån Cypern. Så att vi reder ut det och så kollar vi till nästa vecka om han kan vara med. Men resten av oss är ju med. Det var ett tag sedan, Jesper. Hur står det till? Ja, tiden flyger när man har roligt, höll jag på att säga. Jo då, det står ganska bra till. Håller på att kika på lite andra Linux-distributioner hemma och har hobbylekt med routrar och nätverk och sånt här lite. Det kommer att bli någonting framöver om det också, tänkte jag. Men det är lite senare. Det låter trevligt. Vi har ju som sagt var en förkärlek för cliffhangers i den här podden. Så att, ja, cliffhanger som sagt var. Freja, det var ett tag sedan du var här också. Ja, det var 2 veckor sedan. Ja, du fick för att grilla är roligare än att leka med oss killarna på... Jag hade ingen röst i det sammanhanget. Det var flera mot mig då. Ja, det är väl så. Ibland får man väl ta en för laget, så att säga. Men du är lika välkommen hit som alltid, så att vi är glada att ha dig här. Ja. Daniel, du är ju här också, som vanligt. Ja, som vanligt, ja. Mm. Hur har du haft det sen sist? Du, jag har haft en riktigt hektisk vecka. Okej. Okay. Ja, det är massor som har hänt. Jag har sagt upp mig från mitt jobb. Vart och gjort massa prov för att kanske börja plugga. Jag har skaffat ett annat jobb. Jag har börjat städa garaget. Och det var ju viktigt att du städade garaget. Det viktigaste som hänt, eller? Ja, jag vet inte. Det kanske är försenad 40-årskris, men det behövdes nog. Ja, precis. Ja, så du har sagt upp dig. Och du har sagt upp dig, skaffat ett nytt jobb, men fundera på att utbilda dig. Nej, jag ska jobba på det jobbet jag fick givetvis, men sen tänkte jag nog plugga utöver det. Ah, du tänkte ta en sån inom citationstecken kvällskurs, eller? Ja, det kan man säga. Man måste ju liksom, jag har svårt att sitta still ibland och ja. Det är väldigt roligt att plugga och lära sig nya saker, så att det är väl klart man ska göra det. Ja, jo. Vad ska du göra för något nu då? Nu ska jag bli larmtekniker. Betydligt bättre än att lyfta massa mat, men... Håller med dig. Ja. I know what you're talking about, om man säger så. Ja. Alla jobbar ju sin tjusning, men... Nu blir jag också sugen på att göra annat. Det blir ju alltid när någon annan skaffar nytt jobb. Men det är inte det vi ska prata om här. Vi ska prata nyheter och lyssnarrespons och ämnen precis som vanligt. Men vi gör väl som vanligt. Vi börjar med lite nyheter. Då är det ju så att Intel, de är ju på krigsstigen, tänkte jag säga, men de är inte. De är givmilda. De öppnar nämligen upp protokollet Thunderbolt. Som sagt, Thunderbolt-protokollet på en PC är ju ungefär lika vanligt som att Apple öppnar upp iPhone för tredjepartsprogram, det vill säga obefintligt. Nu har däremot Intel, som står bakom protokollet tillsammans med Apple, i det här fallet beslutat sig för att öppna upp det här protokollet med en royalty-fri licensmodell. Så någon gång under typ 2018 kommer vi antagligen få se PC-datorer, fler PC-datorer med Thunderbolt från både Intel och AMD. Är det någon som hurrar? Eller? Ja, Thunderbolt är ju en ganska bra standard i och med att du har ju både dataöverföring, du har bild, teoretiskt nätverk och allting över den, så att jag tycker väl det är trevligt om man kan ha USB-C och Thunderbolt och inte så mycket annat på sina datorer någon gång i framtiden. Mm, jo. precis. Men enligt Microsoft då, så, som tillverkar sina grejer, de anser ju att USB-C inte är redo för massorna ännu. Ja, jo, men sen när har vi låtit Microsoft bestämma över oss? Ja, du. Det är väl många som gör, tänkte jag säga. Men vi har ju tagit steget utifrån den världen. Jo, precis. Men där har vi ju, jag menar, det har ju funnits såna här tekniker förut. Firewire i 1394 var ju väldigt bra också och kunde göra en hemsk massa saker. Men den fastnade ju lite i alla licenskostnader och så här. Och det var ju också problemet med tidigare Thunderbolt. Och ja, förhoppningsvis så har väl Intel helt enkelt insett det här, att enda sättet att få till någonting och få någon spridning på något, det är att låta det gå lite fritt. Och förhoppningsvis betyder det att det blir lite fritt även med Linux-drivrutiner och Linux-funktionalitet. Så att, ja, vi får väl hoppas att det är positivt. Precis. Håller med dig. Det är ingen annan som har någon synpunkt på detta? Nej, ingenting jag använder, och det känns rätt avlägset för min del, men en vacker dag så kanske man sitter där. Ja, jo, precis. Då går vi vidare till nästa nyhet. Det är ju så att det här, mycket säkerhet kommer bli det här avsnittet, kan jag säga. För det är så att det har hittats en säkerhetsbrist i undertexter. Då är det så att säkerhetsföretaget Checkpoint har meddelat att de har hittat en säkerhetsbrist i flera olika mediaspelare som ger då illvilliga hackare tillgång till din dator via undertexter. De drabbade mediaspelare bland annat de populära Popcorn Time, Kodi och VLC. Har du inte uppdaterat din mediaspelare så är det på tiden att du gör det. De flesta, om inte alla, har redan patchat sina system för det här. Så att en uppdatering borde lösa det. Är det någonting, du är ju en stor Kodi-användare, Daniel, så att är det någonting du känt av? Nej, det har jag faktiskt inte. Och jag ser till att alltid uppdatera mina system så fort det kommer uppdateringar, så att jag känner mig inte orolig så där. Någon annan? Nej. Då går vi vidare med nästa säkerhetsbrist. Jag funderar på att använda det, men ja, jag är inte drabbad av det i alla fall. Ja, okej. Nästa säkerhetsbrist, det är Android som man har råkat ut, eller den har ju den som är hittad. Det är säkerhetsforskare vid Georgia Institute of Technology and UC Santa Barbara. Långt ord, långt namn. De har i alla fall meddelat att de har hittat en ny säkerhetsbrist i Android. De kallar den för Cloak and Dagger. Med den här bristen kan hackare stjäla din information med en app som de installerar den, så vill de bara ha tillgång till två vanliga systeminställningar. Bind to Accessibility Service och System Alert Window. Med dessa rättigheterna kan de sedan logga alla tangentryckningar du gör och stjäla då värdefull information. Det som är ganska stort med den här är ju då att den här säkerhetsrisken påverkar alla versioner av Android. Från första till, kanske till och med O som inte är utkommen ännu. Men Nougat som är den senaste är också påverkad. Och Google är medvetna om problemet och de arbetar i alla fall på en fix, vad vi vet. Och med det sagt så låter det som om ingen har något att kommentera om det. Nej. Ja, det finns ju en viss säkerhetsbrist där med att för den använder den här accessibility, och det är ju liksom, det är ju tangentbordet i Android som använder det. Så har du en annan app som är ett tangentbord så kan ju du liksom ta allting som skrivs in där. Det är ganska givet att man måste passa sig när man installerar sådana appar som har de permission då. Ja, precis. För man måste väl ändå göra något manuellt, antar jag. Den tar inte bara över en Android. Nej, det är ju det att den loggar. Det blir ju en keylogger. Ja, precis. Utom alltihopa. Så att den loggar ju allting du skriver. Så att det är ju det som är det, öppningen i säkerheten är då att en keylogger är ju helt enkelt det som installeras. Ja. Men vi går vidare. Serien Silicon Valley får en femte säsong. Och som ni redan vet är vi ett par stycken här på redaktionen som är fan av serien Silicon Valley. Nu är det då bekräftat att serien får ytterligare en säsong som kommer att bli den nummer 5 i ordningen. Tyvärr kommer inte TJ Miller som spelar den excentriska Erlich Bachmann att finnas med i casten. Enligt rapporter har TJ Miller och TV-bolaget gemensamt kommit överens om att hans utträde. Kommentarer på det? Jag vet man hur han ska komma bort. Nej. Det har spekulerats på intravebben att han ska gå bort sig i öknen bland annat, eller det är något sånt där. Det finns ingen som vet ännu. Man vet ju aldrig, han kanske vill komma tillbaka i säsong 6 sen. Ja, precis. Jag vet inte, han blev skjuten och så vaknar någon har drömt bara. Så gjorde man ju på 80-talet. Vi går vidare då. Ikeas trådfri kommer till Google Assistant. Vi har ju tidigare rapporterat om trådfri från Ikea. Det är i alla fall Ikeas uppsättning av IoT, det vill säga Internet of Things. Det första ut i serien är lampor. Och nu är det då bekräftat att trådfri kommer att fungera med alla de stora röstassistenterna som Google Assistant, Amazon Echo, Siri och HomeKit. Men för tillfället så är det bara en fysisk kontroll från IKEA eller deras egen app som funkar. Jag vet ju att du är lite av en automatiseringskille, Daniel. Är det någonting som lockar med trådfri? Ja, svårt. Alltså... Ja, lite grann. Man sneglar ju på det, det är ju klart. Mm. Har du några lampor och så idag? Jullampor bland annat? Alltså, nej, belysningen är jättedåligt. Jag kör väldigt mycket med LED-lister och sånt där, men inget sånt här. Nej. Ja, jag kör ju fjärrstyrda lampor hemma för att jag tyckte det var så obekvämt i och med att taklampan var mitt i rummet och jag ville ju ha belysning överallt runt om. Men jag kör med ett gammalt system med en handkontroll följde med och så sen en liten USB-sticka man styr med och det är jättedåligt stöd för det där. Nej, så jag tycker att det är lite spännande det här, för det här är ju mycket öppnare även om det tyvärr inte är helt öppet heller och det stör mig lite. Ja, jo, nej, det är ju inte helt, som sagt helt uppe. Men är det här någonting som du skulle kunna tänka dig att byta ut till? Kanske. Det beror lite på, som sagt, jag menar, om jag kan stänga av alla såna där yttre assistenter och styra alltihopa ifrån min Linux-maskin, definitivt. Men ja, vi får se. Ja, vi får se. Freja, håller du på med automatisering något? Nej, det gör jag inte. Nej, men ja, det är väldigt häftigt. Ja, det här kommer ju vara ganska, ja, det är IKEA-priser på det, så att det här kommer ju vara ganska billigt, så att det kanske är någonting som lockar. Ja, jo, det är klart. Ja. Vi får väl se. Framtiden får helt enkelt. Ja, jag tycker man behöver, alltså det är väldigt, de kör ju mycket sådana här som de har en lampa och sen kanske de har en... allt annat som inte går på ström direkt i nätuttaget, det går ju på batterin. Jag tycker man måste komma på en liten bättre installation där så att man kan slippa alla batterier. Mm, ja. Det är ju jättejobbigt. Jag menar, kör du Z-Wave eller Nexa, jag vet inte om det finns till Nexa, men Z-Wave, då har du ju liksom lampkontrollen. Du kan ju liksom allting... stoppar du ju in i väggen, så att du behöver ju liksom inte batterin, utan det dras ju liksom av strömmen som finns i väggen och dina elledningar. Det börjar ju bli besvärligt om man har såna här rörelsevakter och allting som går på batterin. Mm. Då får du ju liksom ta en sväng var tredje månad och börja kolla batterin. Ja, det är inte bra. Nej. Det blir liksom, då blir det liksom lite jobbigt. Där tycker jag om den. Det finns en hel del forskning på att använda spillenergi från olika magnetfält. Som till exempel, jag menar, alla har ju wifi-nät här runt omkring. Det är jättemycket energi som teoretiskt går att plocka ut. Så då kan grejerna gå på den, så att säga, spillenergin. De drar ju tillräckligt lite idag, så att jag tror att det kommer att komma. Ja, det hade ju varit helt suveränt. Jag har läst en hel del forskning på det, men jag har inte hittat några produkter jag har kunnat prova med, så att vi får se. Nej, för det är det ofta så. Det finns ju två anledningar till att man använder det här. Dels för att det ska vara bekvämt, och sen finns det ju även för att man vill spara pengar. Och går saker och ting på batterin, man måste springa och byta, då blir det ju snarare bara en diskussion om det ska vara bekvämt. Och jag vet inte, det är inte så bekvämt att springa och byta batterin heller. Så att... Nej, och då börjar man fundera på, ja men då kan man använda laddbara, och då blir det besvär med det, och så ska det stå ladd. Nej, jag håller med. Det måste vara både bekvämt och så att säga spara in, ha en möjlighet att spara in pengar, om det ska vara en poäng med det. Ja. Och därav menar jag att man kanske måste ha någonting så att man får dra den här kabeln, ta det tunga jobbet och dra kabeln, men sen behöver man ju liksom inte bry sig om den längre. Och jag menar, tänk dig själv om du har en sån funktion som i brandlarmet, att den piper lite varje gång när batteriet börjar ta slut. Det skulle ju bli tokig. Ja, förstår du då om du har sju enheter i vardagsrummet som piper när du ska kolla på film liksom. Ja, nej, det går inte. Oh. Vi har lite tider här att passa. Vi har ganska mycket att prata om sen, så att vi går vidare i nyhetsflödet. Det är inte så mycket kvar. Vi vill bara tala om det att det har meddelats att Linux-kärnan 4.10 har kommit till End of Life. Det har nämligen meddelats att med släppet av 4.10.17 av Linux-kärnan kommer bli den sista för releasen. Eftersom 4.10 inte var någon LTS, så kommer inte det här tidiga beskedet som någon överraskning. Så nu ber Greg Crohan Hartman utvecklarna att skyndsamt gå över till version 4.11. Är det någon som sitter kvar på 10 här av er? Jag sitter på 4.9. Oj! Ja, se där. Det är en LTS då. Ja, det är det. Ja. Det är därför jag inte uppgraderar till 4.10, men nu när 4.11 kommer kanske man ska... Nej, jag ska inte köra Manjaro längre, så att jag lugnar mig någon vecka. Ja, jag sitter ju faktiskt med en färsk Antergos med 4.11.2, tror du? Ja. Mm. Ja, det kan vara viktigt det där. Punkt 3-1 kanske. Det, ja. Ja, jag vet aldrig. Nej. Då var det en sista nyhet kvar. Den hade du lagt in, Jesper. Ja, det var ju en massa snack om WannaCry, och då var det mycket folk som började prata om, nej men titta, det finns en WannaCry till Linux, och att det är en ganska allvarlig säkerhetsbrist som säkerhetsbrister går i Samba. Att om jag har access till en Samba share, då kan jag och kan lägga upp en fil där, då kan jag sen tvinga servern som den filen är lagd på att exekvera den filen. Och då kan jag ju lägga upp en fil som innehåller en attack som eskalerar så att jag tar kontroll över maskinen och sådär. Men det här är patchat redan, och det kräver som sagt att jag redan har skrivrättigheter till en partition för att kunna utnyttja det. Så att det är inte WannaCry-nivå på den, även om man givetvis ska uppdatera Samba nu när den finns. Men jag tycker det är ganska illustrerande att det här klassar man som en oerhört allvarlig säkerhetsbugg i Samba-teamet. De gick ut på en gång med cert-varningar och allting och sådär. Det är lite annan nivå på buggarna normalt här. Jag tycker att det känns betryggande på något vis. Just de här öppna utvecklarteamen, de ser ju på buggar och säkerhetsrisker på ett helt annat sätt än vad de proprietära gör, tycker jag. Med mer, förutom då att de är mer öppna med dem, så är de väldigt snabba på att rätta till. Ja, och framförallt så tar de dem på stort allvar, för de vet att enda... Visst, det är lite bekvämlighet, men det är ju det att tappar de sitt goda namn, ja då är det borta. Men ja, vissa andra lutar ju lite på, ja, monopolgrejer. Jag väntar. Men jag tycker att det känns ganska tryggt att det inte är värre än så här, även om givetvis det är väldigt illa. Jag tycker att det är väldigt, väldigt föredömligt att det är patchat och borta, men det kunde ha varit betydligt värre. Det kunde ha varit det, ja. Ska vi se. Det var ju veckans nyheter. Det är ju så här att vi har ingen direkt lyssnarrespons denna veckan, men däremot så lovade ju faktiskt vi att vi skulle ta upp förra veckans fråga till både dig Jesper och Freja ifrån Rekka Claesson. Det var en exklusiv fråga som vi hade gått ut till våran telegramgrupp och sagt att har ni några frågor så får ni exklusivt ställa dem idag. Så att Rickard Claesson undrade då, några av er jobbar väl delvis med Linux. Jag är lite nyfiken på vilka Linux-distributioner och applikationer ni använder i respektive use case i skarp miljö, Freja. Ja, vi använder ju Debian rakt igenom nästan. Vi har ett fåtal fall där vi kör Ubuntu. Och vi har ett fåtal fall där vi kör Red Hat. Men överlag så försöker vi alltid köra på Debian. För den oftast, den har minst saker från början och de bästa standardinställningarna på de olika programmen och liknande då. Och det är ju Apache vi kör som webbserver främst. Postfix och mail transport och POP såklart i olika versioner, och det är väl det vi kör i princip. Har du några speciella applikationer du använder när du jobbar, eller jobbar du bara rakt av i en terminal eller? Ja, vi använder ofta ett program när det är specifika datorer och sånt, eller specifika servrar, då använder vi något som heter Cluster SSH. Och då kan man logga in på flera servrar samtidigt, och så allting du skriver i en terminal replikeras till alla andra terminaler samtidigt. Och det är väldigt praktiskt om man ska till exempel sätta upp en klustrad miljö. För då ska du oftast ha samma konfig på alla datorer. Och då blir det väldigt lätt om du kan styra alla tre samtidigt då. Så om jag skriver Vim på en terminal så skrivs det i alla terminaler. Och så vidare då. Men vi har också sådana här program för att hantera flera servrar samtidigt och schemalägga olika aktiviteter och liknande. Men de har vi byggt själva och så då. Så det är inget, jag har inget namn på dem. Nej. Vi får väl se om vi släpper löst de sakerna. Men det finns ju liknande lösningar. Till exempel finns ett program som heter Landscape till Ubuntu främst. Och där kan du bland annat ha koll på alla dina servrar, och du kan uppdatera dem från en central server och så vidare. Vad har vi mer? Just när vi har väldigt tunga hemsidor så har vi cache-lagring. Och då använder vi ett program som heter Vanish. Och det är väldigt häftigt. Om du tänker att du har en hemsida som klarar av 10 besökare per sekund eller något sånt lågt antal. Om du sätter Vanish framför och ställer in på ett cache-lager allting, så kan den hantera upp mot 3000 plus liksom för i sekunden då, för du maxar liksom linan före du maxar programmet eller CPUn och grejer då. Okej, ja, intressant. Ja. Du då Jesper, vad... Oj, jag glömde säga en sak. Ja. Vi har ju som databas har vi både MySQL och MariaDB. Och sen för filreplikering och liknande så använder vi något som heter Gluster. Det är något som Facebook tycker om. Det gör så att till exempel vi kan ha två servrar igång. Och så har de en mapp som är en glustermonterad mapp. Och det betyder att om du gör en ändring i den här mappen på en server, så ser du den ändringen direkt på den andra servern. Så det är ett replikerat filsystem då. Lite som Dropbox för servrar alltså. Ja, fast den är mycket mer så här, varenda liten ändring du gör, den replikeras direkt då. Ja. Intressant. Det här skulle vi kunna ha ett helt avsnitt om, hör jag. Ja då. Men vi lägger väl en cliffhanger på det då, så får vi ta det en annan gång. Jesper? Ja, det jag har jobbat med har ju varit mera applikationsserver stök och så sen att man har klientdatorer, och det har överlag i stort sett varit Ubuntu för att det är lite bekvämare. Med Debian har man ju bättre kontroll, men då har du å andra sidan färre saker från början. Beror på vad man är ute efter. När man kör applikationsserver, då vill man ofta ha lite mer ifrån början. Du vill kunna bara sparka igång en massa program. Sen jobbar vi då mycket med MySQL. En del MariaDB har det blivit också, för att det är ju egentligen samma databas. Och SSH och köra shell scripts till höger och vänster, och så Git, väldigt, väldigt mycket Git. Både för konfigurationer och för när man utvecklar applikationer. Alla små skript man lägger in på för att få saker att fungera. Konfigurationsändringar, allting hamnar i Git. Och det är väldigt effektivt. Och så undviker vi Samba av olika anledningar. Men, och där kommer vi också in på SSH. Kan man faktiskt få riktigt grym prestanda i även för över filer och sånt där. Så att det finns egentligen ingen anledning att använda någonting annat. Om man har en hyfsat modern CPU i båda ändar. Och det har vi då. Och ja, sen är det också mycket R-Sync har vi använt en del för att spara undan konfigurationer. Men då får man ju tänka på att de här konfigurationerna ändrar sig kanske 2 gånger i månaden. Och det är aldrig något behov att synka upp dem överallt. Och då duger ju någonting sånt för att göra backupper. Och ja, sen är nästan allting applikationslager på det som man har utvecklat. Det är inte så intressant egentligen där. Det är utvecklat mest i Python. Men ja, det kan man också ha ett helt avsnitt om vad man ska använda för verktyg där. Och sen ligger Emacs överallt för att folk är tokiga i Emacs. Men ja. Ja, jo. Ja. Då hoppas vi att Claes har fått svar på sin fråga. Och det innebär ju att vi går in på veckans ämne. Veckans ämne är en på sätt och vis liten fortsättning på förra veckans ämne, där vi pratade e-postklienter. Förutom att man kan skicka brev med e-postklienter, så kan man ju faktiskt göra det på ett säkert sätt. Så att idag tänkte vi försöka oss på, säger jag. Jag säger inte att vi ska, men vi ska försöka oss på att gå igenom kryptering av, ja, först och främst då e-postkryptering, men då även diskryptering och ja, kryptering överlag. Det får man väl egentligen ta när man ska ge sig in på ett sånt här ämne, att ja, man kan inte bara äta, ha en liten bit, utan man får ta hela kakan, om man säger så. Så att jag lämnar väl ordet till, vem ska få prata först? Det beror väl lite på i vilken ända man ska börja. Ska jag kanske dra lite snabbt, ja, vad kryptering är? Ja, men det är du så bra på, så att då gör du det. Ja. För kryptering är ju, låter ju himla komplicerat om man beskriver det som att det är en matematisk metod att förändra information så att den inte går att känna igen, och sen kunna förändra den tillbaka så att den går att känna igen. Och ja, det betyder att har du krypterat någonting, en fil eller ett mejl eller någonting, så ser det ut som gröt, och sen så kan ingen utom den som det är tänkt få tillbaka informationen. I alla fall är det tänkt så. Det finns en massa problem som gör att, eller risker som gör att någon kan komma åt informationen i alla fall. Men oftast inte genom att knäcka krypteringen. Kryptering är en väldigt säker process idag. Och man pratar om 2 typer av kryptering. Man kommer att få höra symmetrisk kryptering och osymmetrisk kryptering. Behöver egentligen inte gå in så mycket på de tekniska skillnaderna. Symmetrisk kryptering används om man till exempel har en tunnel mellan två platser, ett VPN eller någonting sånt här, så att man har kopplat sig mot en server eller mot en annan webbsite eller någonting. För att symmetrisk kryptering är väldigt bra på att snabbt kryptera data åt båda håll. Osymmetrisk kryptering använder man om man till exempel vill skicka ett mail. Då har man en privat nyckel själv som ingen annan ser. Och så har man en publik nyckel som inte bara är okej för andra att se, utan som man vill skicka ut till alla andra. Och där funkar det så att är någonting krypterat med den publika nyckeln, då går det inte att dekryptera med någonting utom den privata nyckeln. Och tvärtom. Och det här gör ju att om Alice har en publik nyckel som hon har gett mig, så kan jag kryptera ett meddelande och skicka ut det på hela internet och ingen kan läsa det utom Alice. Och om hon vill skicka mig ett meddelande och jag måste vara säker på att ja, men det kommer ifrån Alice, då kan hon använda sin privata nyckel för att kryptera ett meddelande. Och om jag kan läsa det, ja, då vet jag att det måste ju vara hon som har skickat det. Och det är egentligen ja, all grund som modern kryptering bygger på. Räcker det som intro eller? Ja, det gör det väl. När det gäller då kryptering, om vi går in på mailkryptering då. Hur ska man göra då för att... ja, du behöver ju som sagt ha en privat nyckel. Och, om jag ska kryptera ett mail till dig. För att det jag ska skriva till dig, det behöver ingen annan få reda på. Så behöver du ju en nyckel för att låsa upp det här mejlet. Hur får man över nyckeln, tänkte jag? Ja, i det fallet så skulle man ju göra så att jag har ju min privata nyckel. Och sen så gör jag min publika nyckel tillgänglig. Så du går ju bara och hämtar min publika nyckel. Och sen kan du kryptera med den, så kan ingen annan i hela världen avkryptera det där mejlet utom jag. Mm. Så att man behöver liksom inte göra något komplicerat för att byta nyckel. Utan det är bara att man måste ha någonstans där man kan gå och hämta den nyckeln. Och ja, i praktiken har ju det här varit... Det har funnits alla möjliga så här key repositories och sådana saker där man kunnat gå och hämta det. Men normalt så kan man bara mejla dem till varandra. Men då gäller det den självklart den öppna nyckeln och inte den privata? Ja, givetvis. Den privata nyckeln ska man absolut inte släppa ifrån sig. Utan den ska vara topphemlig så att säga. Den måste man hålla under skydd. Mm, för den är ju bara för dig helt ja, enkelt. Ja, precis. Men om vi har varsin privat nyckel och ger varandra våra publika nycklar, då kan vi både kryptera med den andras publika nyckel. Alltså om jag vill skicka dig ett mail och så vill jag vara säker på att du vet att det är jag som har skickat det, och jag vill inte att någon annan läser det, då krypterar jag det först med din publika nyckel. Då kan ju bara du läsa det. Och sen signerar jag det, kallar man det. Jag gör en kryptering med min privata nyckel. För då kan ju du jämföra det, alltså dekryptera med min publika nyckel. Då kan du se att det kommer ifrån mig. Och då har man ju försäkrat sig om både att ja, det är jag som har skickat mejlet, och ja, det är bara du som kan läsa det. Mm. Är det rörigt? Ja. Ja, men detta fixar ju många program av sig självt. Det är ju i princip att trycka på en knapp i de flesta tilläggen du kan lägga in i e-postprogram. Ja, precis. Det här går av sig själv. Både kryptering och vad man kallar signering. Det är inget komplicerat. Man trycker verkligen bara på en knapp. Jag vill skicka ett mail till Alice. Jag har Alice publika nyckel. Bra. Klicka, kryptera, sänd, klart. Men vad är skillnaden då på ett krypterat mail och ett signerat mail? För ibland så får man ju från... Du kan ju få ett mail från någon okänd som har signerat sitt mail. Då har han alltså använt sin privata nyckel för att generera en göra en kryptering, men inte spara krypteringen utan bara en så att säga checksumma på den. En liten nyckel kan man säga. Och då kan jag ta denna persons publika nyckel och räkna baklänges med så att säga och verifiera att ja, men det är verkligen han som har skickat det. Och ingen har ändrat mejlet på vägen, utan det ser fortfarande ut precis som när han signerade det. Eller hon. Så att signering är alltså ett sätt där jag kan använda min privata nyckel på ett meddelande för att generera en signatur som sedan andra kan använda för att verifiera att det är verkligen jag som har skickat det och det ser verkligen ut som det gjorde när jag skickade det. Ja, just det. Mm. Då har du några frågor om det här, Daniel? Nej. Tänker man efter lite så funkar det väldigt logiskt. Jag kan ju vara glad att man har en dator som sköter det där åt en. För manuellt skulle jag inte vilja hålla på med det. Ja, nej. Det, hålla på med manuell kryptering och sådär. Även de enklaste, bara substitueringsskiffer eller någonting, det höll jag på med när jag var liten. Och, ja, det var jättekul, men vilken tid det tar och vad besvärligt det är. Och lätt att göra fel. Men om man gör det lite jobbigare, om jag skickar ut ett mejl till er andra här i Linux-podden, skulle det krångla till det då? Hur menar du? Vill du kryptera det till alla? Ja, jag skickar ut ett och så sätter jag avsändare, eller jag som avsändare, och så mejlar jag till dig och Daniel och Freja, och sen för man en diskussion, mejl. Då, där alla väljer då till exempel reply all. Ja, då blir det besvärligt. För kryptering är individuellt. Signering däremot, då fungerar det jättebra. Det vill säga, om du signerar och kör en reply all, då kan vi ju alla se att ja då, det var du skickade och ja, det har kommit fram intakt. Men kryptering, då krypterar man ju med den offentliga, den publika nyckeln. Sen måste man ha den privata nyckeln för att kunna läsa. Och vi har ju varsin privatnyckel. Så det är besvärligt. Då får man skicka mejlen individuellt. Eller så kan vi bestämma oss för att ha en delad kryptering som vi kallar Linux-podden kryptering. Där vi alla har den privata nyckeln. Okay. För då kan vi ju kryptera allting med den publika nyckeln och sen dekryptera det med den privata nyckeln. Och sånt här gör man ibland, och då går man oftast då lämnar man oftast över nyckeln på typ en USB-sticka för hand eller någonting, så man är säker på att den inte har kommit till någon annan. Kan man inte skicka den via mail? Ja, du kan faktiskt kryptera den med, om jag har din publika nyckel, kan jag kryptera den med den, skicka den till dig, så kan bara du dekryptera den. Men man brukar inte ta den risken, men det går. Ja, ja. Du skrev något här tidigare, Freja, om OTP eller OFR. Oj, ja, nu blir jag osäker på vad förkortningen är. Men det heter ju ofta record messaging, heter det. Ja. Och det innebär, oftast är det ett plugin man har till olika chattprogram. Det kan vara, ofta är det till öppna chattprogram som typ Pidgin eller något sånt där. Och sen när du har detta då, så skriver du ett meddelande. Och sen när du skickar det, så skickar du vanligt detta okrypterat eller krypterat över mellan servrarna och sånt här då. Men om du har off-the-record messaging, då kommer du kryptera texten du skriver innan du trycker på enter då. Så när du trycker på enter, krypterar den texten och skickar iväg den krypterat då. Och sen när den kommer till mottagaren då, så dekrypteras den. Men detta är ganska likt hur det funkar med mail här, för du måste fortfarande ha antingen en privat nyckel och så har du en publik nyckel, eller så har du en delad hemlis, om man säger så. Till exempel att ja, vi säger att det hemliga lösenordet är hejhopp123, och om din mottagare vet om detta och skriver in detta, då kan den se vad du försöker skriva då. Men jag tror bara det finns till Pidgin och några få klienter. Det är inte så vanligt att man använder det, men det är också ett alternativ. Ja, precis. Vi använder ju en chatttjänst internt för vår kommunikation som även har en officiell grupp i. Telegram heter den appen. Den är ju, sägs ju då, nu säger jag att det sägs att den ska vara en av de säkraste chattapparna i världen, för att den är, den krypterar meddelanden på användarnivå. Är det någonting ni känner till om hur det här funkar också? Ja, det är ju lite samma koncept, ja. Så att det är ju egentligen ingen direkt skillnad. Det funkar ju på samma sätt att om du och jag skickar meddelanden mellan varandra, så använder vi varandras, använder appen våra publika nycklar för att kryptera och våra privata för att dekryptera. Det är bara att det går bakom kulisserna så att säga, utan att vi ens ser att det händer. Ja, precis. Och det är en variant, sen kan man också ha en delad hemlighet, men i det här fallet är det ju så, det är ju nycklar, det är det enklaste. Skulle du säga något, Daniel? Ja, jag hade en liten fråga. Jag tänkte som så här, när man då satt upp kryptering och allting, hur vet man att den funkar? Man kanske sitter där och tror att det är lugnt, vi kan prata om vad som helst, det är krypterat och allting, men kan man ta reda på något sätt, på något bra sätt, att den verkligen är krypterad, att det funkar, att jag har gjort rätt? Det där är en fråga som har lett till en hel industri. Det finns ju inget enkelt sätt att vara säker. Vad gäller e-mail, då är det ganska lätt. Du kan ju titta på e-mailet och se det krypterat ut. Men du är ju fortfarande inte helt 100% säker på att din e-mail-klient inte läcker ut allting okrypterat till någon tredje part och så vidare och så vidare. Så det här är ju, det finns ju en hel industri som inte gör annat än att jobba med att just kunna både säkerställa såna här saker och försöka knäcka. För oftast, som sagt, krypteringen i sig är oerhört säker idag. Den knäcker man nästan aldrig, utan det är sårbarheten någon annanstans. Att en nyckel är exponerad, att det läcker okrypterad data innan den krypteras, eller att när jag dekrypterar så använder jag någonting som läcker datat så att någon annan kan läsa det och så vidare. Det är oftast där problemen är. Men tyvärr finns det inget bra sätt att vara säker. Annat än att antingen använda någonting som är relativt enkelt, det vill säga att jobba med mail till exempel, där du kan sitta och titta på att mailet verkligen är krypterat, eller jobba med något du litar på. Ja. Det är tyvärr det bästa svaret. Ja. Ja, det är svårt. Det är... Ja, det är väldigt, väldigt svårt. Som sagt, det är en hel industri som inte gör annat än jobba med sånt här. Och det är mycket sånt här också som leder till, jag menar, om kryptering och sånt var idiotsäkert, så skulle såna här saker som WannaCry och sånt där aldrig kunna hända. Men ja. Och där är ett stort problem också, att det är många aktörer som vill kunna tjuvlyssna. Och så alltså, antingen försöker få in lagar att man får inte bygga för bra kryptosystem, utan det ska gå att knäcka dem. Men då kan ju vem som helst teoretiskt göra det. Eller det ska finnas en bakdörr så att man bara kan gå in och läsa när man vill. Återigen, finns det en sån bakdörr, då finns den. Då kan teoretiskt vem som helst använda den, och inte bara den som det är tänkt ska använda den. Nej, det är ju lite av det här WannaCry-scenariot som är just nu. Läckan kommer ju från NSA. NSA visste om att det fanns den här så kallade bakdörren, eller öppningen. De gick ju inte ut och talade om att den fanns för Microsoft, förrän det var för sent och det hade läckt ut. Och därför kommer det ju sådana här grejer. Och då är det ju, som sagt, det är ju inte bara de som använder det då, utan då kan ju, som sagt, om man så säger, fienden också använda det. Ja, precis, delvis det. Och sen är det också alla de här lagarna som är på gång i både USA och England, att det ska inte, man får inte ha en helt krypterad kommunikation någonstans, för att det ska alltid vara så att om polisen begär det ska man kunna gå in och läsa den i klartext. Och de här lagarna är dessutom skrivna så att det spelar ingen roll om den här kommunikationen är min bankanslutning när jag sitter och sköter mina bankärenden, eller om det är min chatt när jag sitter och pratar med mina kompisar, eller vad det är. Den ska alltid gå att öppna och läsa. Och då är ju problemet att då är den ju inte säker, då går den ju att öppna och läsa. Och då kommer de med såna här grejer att vi gör så här att allting krypteras med en extra nyckel som sen bara regeringen har. Och regeringen, de kommer ju aldrig någonsin att låta den här komma i orätta händer eller att missbruka den. Nej, det är klart. Så att jag menar, det är sådana lösningar som är på gång, och det är, ja, det är ganska hemskt, tyvärr. Ja, faktiskt. Det är, jag kan ju förstå den vinkeln som de har på det, att de ska åt terrorister, de ska åt illvilliga personer och så vidare. Jag förstår den riktningen, men de har ju inte sett det från alla håll och kanter. För det första då, jag som privatperson, även om jag inte har någonting som av vikt att dela med mig av, så alltså jag vill ju inte att någon kommer in i mitt hem och tittar vad jag har i mina lådor bara för att de kan eller får. Jag menar, det får man ju inte ens idag. Varför ska de då få titta på vad jag skriver på internet? Det spelar ju egentligen ingen roll vad jag delar, om jag bara skriver kärleksbrev till min fru eller inte. Det har de egentligen inte med att göra. Men jag förstår ju ändå att de måste ändå försöka komma åt dem här på något sätt. Men det är ändå fel väg att gå, enligt mig. Ja, det finns ju ett mer grundläggande problem med det här. Och det är att alla terroristattentat och sånt som har lyckats förhindras har ju gjort det genom vanligt hederligt polisarbete. Det är ju aldrig någon som har åkt dit på att man har lyckats avlyssna någon chatt eller någonting sånt där. Det är inte så det funkar, utan det är polisarbete. Det är nästan alla terrorister och sånt där har varit kända av polisen. Det här senaste i Manchester, det var en kille som de hade varnat om flera gånger att den här killen kommer att ställa till med något, men det var ingen som lyssnade. Så att det är inte fråga om, alltså det kommer inte att hjälpa. Och sen, ja, det finns ju mycket grundläggande problem i det här, att du kan inte kliva in och bara lyssna och hoppas att det ska bli bättre. Plus att det är farligare att gå och ta en dusch än att, alltså det är större risk att du dör av att ta en dusch än av en terroristattack idag i hela världen. Så att ja, det är lite brist på perspektiv. Vi har även här i vårt lilla dokument, så står det ju då lite om Google som mailtjänst. Hur är det med kryptering när du använder en sån sak exempelvis? Där finns det ju flera nivåer. För det första så är det ju då kryptering när man är kopplad till mejltjänsten. Det vill säga egentligen att man har HTTPS i webbläsaren när man sitter kopplad där. Och det är bra, för att det gör att man vet att det man läser är verkligen ens mejl och ingen har lyckats injicera något konstigt. Och det gör att klickar du på en länk så är det i alla fall länken som någon skickade och inte en annan länk. Men det är ju långt ifrån hel kryptering. Sen kan man köra plugin som krypterar, men då har vi det här problemet att då måste man ju lita på någon, i det här fallet Google. Att det verkligen fungerar som det är tänkt. Och även den som har gjort pluginet. Men ja, det finns inga lätta raka svar tyvärr, som vanligt med kryptering. Nej, det gör väl inte det. Har vi något mer att säga om det, eller ska vi... Angående kryptering eller mail? Ja, vi har ju varit väldigt inne på mailkryptering nu, så att tiden börjar bli lite knapp också, ser jag. För att vi ska hålla på den. Jag kan ju skriva en guide kanske. Ja. så kan folk som är intresserade, jag kan både det här Thunderbird och Ice Dove. Jag kan lite av matt också. Ja men det låter ju jättebra. Men då gör vi så att vi avslutar ämnet kryptering nu då med att säga att Freja kommer att skriva en guide för dig som vill veta mer. Som läggs upp då på Linux-bloggen. Så att vi har egentligen bara touchat på ämnet kryptering och vi lär komma tillbaka till det i framtiden på ett eller annat sätt. När vi ändå är inne på kryptering och mail och så tänkte vi, veckans app har ju du förslagsvis lagt in här, Daniel. Ja, Telegram. Ja, vad sa du? Telegram. Telegram? Ja, självklart. Varför Telegram? Har det någonting med den här lilla saken som ligger under att göra kanske? Ja, faktiskt. Lite grann på grund av den. Men det är en helt suverän app. Jag har ju liksom aldrig varit med om bättre app egentligen. Den funkar ju grymt bra. Det går ju allt i den. Dessutom är det ju krypterat. Jag vet inte mina röstmeddelande om de också är krypterade. Men det är ju fantastiskt bra klient som man kan använda person till person och sen ja, en hel grupp då. Mm. Den är snabb och finns på många plattformar. Den finns nog till och med på alla plattformar. För jag vet ju att den förutom då till Windows, Linux, Mac så finns den ju till Android, den finns till iOS, den finns till Windows Phone, den finns till Ubuntu Phone. Tror till och med den finns till Firefox OS och Sailfish OS. Mm. Och finns den inte så kan man alltid använda den i en webbläsare. Precis. För det är ju lite av en webbaserad tjänst där. Men som sagt, den har ju klient för om inte alla så nästan alla plattformar som man kan komma på. Mm. Och när vi ändå är inne på ämnet så får jag väl tala om det att vi har ju en officiell Linux-podden-grupp som heter Linux-podden med Linux-bloggen som vi har en hel del aktivitet i. Jag har ju Telegram på här i bakgrunden och det plingar i mitt öra hela tiden. Jag tror jag är uppe i 30-40 stycken olästa meddelanden bara på den här tiden vi har suttit. Som det är full trafik i den gruppen just nu och det är ganska kul att följa de ord, för det är ju högt och lågt i den här gruppen och det var ju sagt att det ska det vara också. Så att allt som om, någonting som är väldigt roligt med Telegram också, det är att du kan ju göra bottar till den. Och med bottarna kan du göra allting. Du kan ju ta betalt till bitcoin till och ja, massor. Tidsinställa meddelande och se till att meddelandena försvinner efter en viss tid. Och, det går att göra massor. Jag har bara snokat lite på det här. Jag faktiskt ska vara riktigt ärlig. Jag har bara småtestat lite. Så att jag är inte riktigt inne på det ännu. Men jag ska testa mer på sånt. Mm. Och det går även att koppla till if this then that. Kan man koppla i Telegram också faktiskt. Om man vill det. Om det har någonting mer? Någon som har något annat? Nej. Ja. Ja. Mer kryptering kanske. Mer kryptering? Ja. Ska vi lägga en cliffhanger på mer kryptering nästa vecka då kanske? Ja, jag vet inte. Jag tycker väl att det skulle vi kunna göra, för att det är ju som sagt, det kommer nog att sträckas över ytterligare några avsnitt innan det är färdigt. Ja. För pratar man kryptering, då kan man ju till och med ta upp det här med HTTPS. Det är ju en rätt het potatis nu när man rankas högre på Googles sökmotorer och man lägger till det där S-et. Mm. Ja, precis. Apropå på att du nämner just Google och HTTPS. Jag har ju, förutom då att jag byter Linux-distributioner som byter kalsonger, tänkte säga, men det gör jag inte. Jag har ju bytt Antergos. Så har jag faktiskt nu även bytt sökmotor. Jag har ju varit en Google-kille ute i fingerspetsarna, men jag har faktiskt just nu gått ifrån Google. Jag har gått och blivit en DuckDuckGo. Ja, hur känns det? Det känns okej. Okay. Det känns riktigt bra faktiskt. De säger ju att de ska vara säkrare och de ska inte spåra och lite sådana här saker. Så att ja. Men som jag förklarade förra veckan var det väl det att jag är ju lite sån, även om jag går och byter grejer så behåller jag det gamla ett tag i en övergångsperiod. Så att det är lite blandat än så länge. Hur jag gör. Eller jag har ju lagt in DuckDuckGo som huvud min huvudsökmotor i alla mina enheter. Men det händer ju som sagt att man fortfarande springer in på Google för att ja, för att man inte riktigt är nöjd eller för att man inte riktigt vet vad man ska göra. Men hittar du lika mycket då? Ja, det gör jag. Det gör du. Ja. Ja, men DuckDuckGo använder väl Googles backend, men den anonymiserar väl datan innan du skickar dit, tror jag. Ja, någonting sånt är det. Nu vet jag inte riktigt hur de gör. Det är ju samma sak. Du kan ju spara inställningarna på DuckDuckGo utan att du har en profil. Du bara har ett lösenord, så att de vet ju inte vem du är. Det finns bara ett lösenord som du lägger in. Och då kan du komma åt dem från alla enheter också. Okej. Och med det lösenordet kan du fortfarande få rätt riktade annonser till dig då, eller? Finns inga annonser. Nej, eller? Jo, det gör det. Det gör det. Det gör det ju. Men det är mer, de är mer som Googles, vad heter de? Sökresultaten, vad de nu kallar det för. Kommer inte ihåg. Du får ju vissa sökresultat som de har. Prioriterade sökresultat heter väl det. Men konstigt nog så har alla de, nu när jag tänker efter, som varit dit jag ska. Så jag ska gå till en sida och sökt efter någonting, så ja, men det är dit jag ska, men då kan jag lika gärna klicka på den då ju. Så att ja, det börjar bli lite jobbigt med all reklam, för att jag ska ju snart köpa ett nytt grafikkort, och nu när jag surfar så ser jag mer grafikkort än något annat. Ja. Spelar ingen roll vad jag surfar på, så dyker upp grafikkort precis överallt. Jo, men det är lite av den anledningen som jag har gjort det här bytet. Att jag är så trött på reklamen. Det är ju samma sak. Jag har ju egentligen aldrig varit förtjust i att blockera innehåll överhuvudtaget. Men nu hände ju det, var det för någon vecka sedan. Då fick jag ju, totalt rascha. Jag skulle in på någon nyhetssida. Jag tror det var typ Aftonbladet eller DN eller något sånt. Det var någon länk jag följde, och det första jag får upp, det är en helsides annons liksom, mitt blaffa på alltihopa, och det här var ju mobilt också, så att jag kände bara, alltså nu har de gått för långt, så att jag installerade faktiskt en adblocker på telefonen också i Firefox som jag använde där. Någonting jag tycker skulle vara väldigt skönt om Google fixade till, det var det att nu har jag köpt mitt grafikkort. Klick! Nu vill inte jag se mer annonser. För jag menar, även om jag har köpt ett grafikkort så vill jag ju inte få upp ännu bättre erbjudanden än det jag köpte mitt till. Nej, men det är väl egentligen det som jag tycker är det stora felet, eller ska man säga. Du söker efter någonting för att du ska köpa det. Och när du väl har köpt det, när det är då annonserna kommer för det som du har köpt. Ja. Men hallå, det där var ju för länge sedan. Ja du, det där är det är besvärligt. Det är någonting vi måste prata om, hur man kan slippa. För att jag vet ju hur det var när ungarna satt och sökte på strumpor med roliga motiv. Då fick jag sitta och kolla på en massa strumpor i en veckas tid innan det blev något annat roligt. Ja, så kan man ju också göra. Ja, någon annan som har något annat? Nej, det är väl lite det där som jag installerade ju också en, inte adblocker utan den heter Ghostery. Den sitter och plockar bort såna här tracking scripts i bakgrunden och berättar vad den har plockat bort. Och det var väldigt informerande att sitta och titta på vad den hittar och tar bort. Det är inte mycket hejd på vad man blir spårad på internet, inte? Nej, det är det ju faktiskt inte. Nej, den har jag installerat på min telefon också. Jag tänkte jag skulle testa den som webbläsare. För det finns, den har ju en standalone vad heter det? App i. Mm. På Android. Ja, precis. Det finns alltså, jag kör det ju som ett plugin på min Chromium då. Ja. Och ja, det går fortare att surfa i alla fall när jag har den på. Så att det är ju trevligt. Men ja, det är riktigt ruskigt vad de knyter ihop information. Och jag märkte det när jag gick på en kurs i hydraulik här på annan ort. Då när vi satt i klassrummet där, då helt plötsligt så dök det upp riktad reklam på hydraulikutrustning och så. På min Facebook-sida. Så att de har järnkoll på vart man är. De har ju det. Så det var lite ruskigt. Det var då jag installerade Ghostery faktiskt. För jag tyckte att nu gick de väl lite över gränsen kanske. Så att, Ja, precis. Det där skulle vi nog behöva göra en cliffhanger på också. Ja, eller så skulle man kunna nyttja det till något bra. Det skulle ju vara rätt fint om de säger så här att ja, nu är du på väg till den här restaurangen. Det är det här telefonnumret du kan ringa för att boka bord, för att det är rätt lång kö annars. Det är så man skulle vilja ha det. Ja, fast då får ju alla de telefonnumren, så då blir det lika lång kö i alla fall. Men ja. Fast då måste de ju anställa mer som pratar i telefon, så att... Ja, jo, det är sant. Ja. Mm. Så kan man ju också se det. Mm. Yes. Nu installerar jag då precis Ghostery på min Firefox-installation här också. När vi ändå satt och pratade om det. Mm. Så att nu ska jag sitta och kolla på den också och se vad man kan göra där. Tänkte jag. Ja. Ja, var det veckans avsnitt kanske? Vi lägger väl en länk till DuckDuckGo och Ghostery då. I vårat lilla dokument. Då gör jag så att jag går in på DuckDuckGo och så söker jag efter Ghostery. Så jag får upp rätt adress. Och då var väl den också sån. Vad heter det? Sponsrad länk. Mm. Nu var du snabb. Ja, det är han Jesper före mig. Så att ja. Nu har vi allting i vad heter det? I dokumentet som vi kommer lägga till er i våra show notes. Så att, ja, med det så säger vi väl att det är dags för avslutningen. Ja. Ja. Vem ska vi låta Jesper köra den idag då kanske? Oj, oj, oj. Det är lite wild and crazy här. Jajamensan. Ja, nej men då får vi väl tacka för oss och säga att podden är licensierad under Creative Commons, dela lika 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader, inte så stora men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Och vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på ja, vad ni tycker om vad ni hör och läser. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller skicka dem som e-post på adressen staff@linuxpodden.se. Skitbra, som ett rinnande vatten. Nu ska jag i alla fall in på Telegram, för det har plingat tillräckligt. Jag är nyfiken på vad de tjatar om där, så att för min del... Hej då!